Parunāsim. Par ko? Parunāsim par to, kas citur netiek runāts, par svarīgo un maz zināmo. Par nopietno un netik nopietni, par to, ko tev gribētos dzirdēt un ko vajadzētu zināt, un daudz ko citu. Ēterā skan raidījums Parunāsim par. Labrīt! Vai labdien! Lai tu slavēts. Mūžīgi slavēts. Dienekas stundīdē. Radio Marija Latvija klausītāji, tu klausies raidījumu Parunāsim par. Un kā tu saprati, šajā rītā ēterā neesmu es viena. Kopā ar tevi šeit esmu tātad es studijā Aija Avotiņa, bet man ir viesis. Un tas ir priesteris Jēkabs Rodions Doļa. Priecājos. Tikko kā no Romas ieradies. Nu pat jā, vakardien vēl biju no rīta Romā. Jā, tā kā paldies jums par to, ka esat šeit, un, bet tā kā turpatās pie sliekšņa jau ir Kristus dzimšanas svētki, tad man šķiet šī ir īstā reize, lai mēs parunātu par Nācereti, par Betlēmi, tad dodamies ceļojumā arī uz Izraēlu. Nē, nu mums vispār jāsaprot, mēs ar Romas svētceļniekiem to sākam aptvert, ka ja mēs tā mistiski paskatāmies uz zemeslodi, tad mums ir mums ir tāds centrs, kas ir ne tikai geogrāfisks, kāda ir svētā zeme, jā, bet mums arī ir garīgās, jā, jo mana tāda, jā, varētu teikt, teologiskā specialitāte ir svētā zeme, jā, svētu rakstu pētnieks esmu, es esmu studējis svētā zeme arheologiju, gan intensīvus kursos pa vasaru, gan arī tur biju Covida laika pavadīju 6 mēnešus, un visa tā topogrāfija, mēs ieraugam, ka mums ir svētā topogrāfija, ka mums ir svētā vēsture, jā, kas ir pestīšanas vēsture, bet mums arī ir pestīšanas un teoloģiska topogrāfija, jā, ka vieta, geogrāfija arī pauš teoloģiju, jā, proti tāpat Jeruzalemes atrašanās kalna, jā, Nāves jūras un Jordānas upes ielēja dziļa zem jūras līmeņa, jā, Judejas tuksnesis arī ļoti zemu, jā, daudz zemāk, kad tur ir pāri centimetri, jā, zem jūras līmeņa. Jēzus Kristība vieta, jā, gan arī 600 metri zem jūras līmeņa, jā, tad Kristība, Jēzus Kristība, tad ir nokāpšana dziļumos, ne tikai Jordānas upes, jo Jordānas upe jau nav nekāda tur dziļa, kas aizbrauc, nu jūtas pievilts, jā, jo viņš redz duļkainu ūdeni, kurš gandrīz nekustas starp niedriem, un kur tad tie strauti, nu varbūt Pazolīni bija pat labākā vieta atrasties, nu pat esmu bijis pagājušu nedēļu tur Romas pievārtē, aptuveni 2 stundu brauciena ir pilsa vietaņa, kur ir tādas kaskādas ļoti skaistas ar dzidru kalnu ūdeni, kur Pazolīni Līni no sava Matē evaņģēlija filmē Jēzus Kristības epizode, jā, nu tāpat vairāk atbilstoša liekas nekā tā īsta Jordāna, jā, ar Daugavu pat ir dziļāka un plašāka, un tā vairāk izsaka to ūdens to daudzumu, jā, tu žēlistības daudzumu, Jordāna jau nav tāda, bet Jordāna ir tā teoloģiska topogrāfija, tātad, kur Jēzus tiešām, ja mēs skatāmies lielā mēroga ar mūsdienu to izpratni, ka viņš nokāp vienu no visdziļākiem punktiem vispār uz zemes slodes, jā, zem atklātas debes, jā. Un tātad ir Jeruzaleme, kas ir 600 metri virs jūras līmeņu, tas ļoti liels tas kāpiens, jā, jā, un tas, bet tas aptuveni ir 30 km, jā, no Kristieba vietas līdz Jeruzalemi, jā, un kad tu brauc no viena punkta uz otru, tev aizliek ausis, jā, jo tas ir ļoti liels un strauši kāpiens, jā, tas gaisas spiediens mainas ļoti strauji. Un tātad lūk ir tā svētā topogrāfija, un svētā zeme mums ir tāda vieta uz pasaules, kur ne tikai norisinās pestīšanas vēstures galvenie noteikumi, bet šī vieta kļūst arī par pasaules asi, jā, es to vārdu atkārtošu, man ļoti patīk, jā, tad mums ne tikai polārais, jā, polārais loks, un mums ir Antarktīda un Arktika, jā, kur mums ir tie magnētiski, jā, tie punkti, kas nosaka zemes, lodes, jā, griešanos, jā, pa asi, bet mums arī ir šī teoloģiska vieta, Dieva atklāsmes vieta. Un arī, ja mēs skatāmies no geogrāfijas, arī Palestīna ir divu milzīgo tektonisko plākšņu sadursmes vieta. Jā, tad austrumu plāksne, kas ir Jordānas labajā pusē, tad kas viņa virzas vienā virzienā, tātad liela Āfrikas un Eiropas plāksne, viņa virzas otrā virzienā. Jā, tātad, un tāpēc, lūk, tur ir tie kritumi, jā, tātad, mm-hmm. tur nemitīga virzība notiek arī zemestrīces un tā tālāk. Bet viduslaikos mēs varam atrast gravīras, jā, vispār kolosālis tas viduslaiku gravīras, jā, un visi tie breviāru zīmēm. Un viena no Bībeles izdevumiem, ja nekļūdos 16. Gadsimta Vācija, ir svētās pasaules karte, jā, pasaules karte krāsaina, un viņa tagad Jeruzalēmē pie Jafas vārtiem var redzēt arī skulptūru attēlotu, jā. Mēs redzam zemes izplatījumu, jā, tad plakana zeme, jā, attēlota jūra, jā, pasaules okeāns, un tad iekšā ir ziediņš, jā, ar trim ziedlapiņām, jā. Viena ziedlapiņa ir Eiropa, otra ir Afrika, trešā ziedlapiņa ir Āzija. Jā. Un vidu ir svētā zeme, Jeruzaleme. Tad Jeruzaleme ir kā tajā viduslaiku izpratni, tad ir jaunākie laiki, ja, ir kā skaists nu, ziedkopiņas centrs, jā, vidus. Bet tā patiesībā arī ir, jo, ja mums tie ir tālie austrumi, jā, ne, tuvie austrumi, jā, pārteicos, tuvie austrumi, jā, tuvie tālie vidus austrumi, vidus Āzija, bet, nu, tie ir tie apzīmējumi, tie ir tādi mūsu rietumnicīski apzīmējumi, jā, te jau tagad tos varētu kritizēt. Rietumnieku skatu punktu, jā, tuvie tālie austrumi, jā. Bet, ja mēs tā paskatāmies, tik tiešiem tie trīs kontinentu paskarsmes punkts, jā, svētajā zemē. Tiešām, turpat ir Eiropa, turpat ir Afrika, un turpat ir Āzija, jā. Nu, ja tā sensu striktu, nu, mēs tomēr tā ir Āzija, jā, nu, bet labi. Un tad Dievs izvēlēs šo unikālo vietu, un tur notiek galvenie atklāsmes notikumi. Un tur piepildās atklāsme ar Jēzus Kristus atnākšanu, jā. Un tā atklāsme sākas ar to, ko mēs lasam Lūkas evaņģēlijā, pirmā nodaļa, jā, ar pasludināšanas notikumu Nācarētā, jā. Un vispār tas viss, ko mēs lasam jaunās derības sākuma, jā, saistīts ar Jēzus piedzimšanu, jā, tauta skaitīšana, tas vēsturiskais brīdis, jā, augusta imperatora laika notiek tautas skaitīšana, tad Jēzus piedzimšana tāpēc Betlēmē, jā, Dāvida pilsēta dzimta, jā, un tātad mēs ne tikai lasam par kaut kādu, mēs lasam jauno derību, ka Nārnijas hroniku, par kaut kādu iedomāto pasauli, bet mēs lasam par reālām vietām, jā, par reālām vietām, kuras mēs varam atrast. Un to vietu godināšana arī turpinājas. Uzreiz, kādas ir vēsturiskas liecības, ka mums jau 2. Gadsimta jau pastāv Betlēmes un Nācarētas godināšana. Jā. Nācarētas mazāk, Betlēmes piedzimšanas alas godināšana notiek. No kā mēs to zinām? Jo mums 2. Gadsimta mēs varam runāt jau par judeo-kristietības nu, tādu nodalīšanos, jā, ja mēs tā runājam vispār to kristietības ceļu vēsturisko, jā, tieši Jeruzaleme, jā, tā visa kopiena sastāv no jūdiem, jā, kas pārņem, jā, labo vēsti pieņem to, un kas sārēc Jēzu to ebrejiem apsolīto mesiju, jā, un tā atdalīšanas no sinagogas, kā tu apzīmē vēsturiski, jā, ka baznīca iziet no sinagogas, jā. Sinagoga ir tas centrs, ka tā draudze judeiska, ka tajā notiek sludināšana. Jēzus pats sludina sinagogas, jā. Mēs lasam Kafarnauma sinagogas sludināšanu, ka Jēzus sludina Kafarnauma sinagoga, tātad, un pēc tam iziet no tās, un tā bieži pēc tam baznīcas tevri teica, jā, ka Jēzus izgāja no sinagogas, jā. Tempļa vairs nav, templis tiek iznīcināts 135. Gadā, jā. Hadrians imperators to iznīcina, un Hadrians iznīcinot Jeruzalēmi, ir padzinot ārā no Jeruzalēmes ebrejus, jā, lai viņi nemaz nemēģina kaut ko atjaunot, jā, sava svētā pilsēta. Viņš apgāna svētās vietas, jā. Apgāna svētas vietas, kā apgāna iedibina tur romiešu kultu, jā, tajās ebreju godinātajās vietās, jā. Un mums ir vēsturiskas liecības par to, ka viņš iedibina trīs galvenajās vietās romiešu dievu kultus. Zeva kults Jupitera, jā. Jo viņš romietis, ir Jupiters, jā. Jupitera kults tiek iedibināts svētajā tempļa kalnā, jā, kur bija Jeruzalemes templis. Un tad Veneras kults tiek iedibināts dārzā pie Golgatas kalna. Tātad, kāpēc viņš to dara? Tātad, tur jau 2. Gadsimtā sākuma bija kaut kāda godināšanas vieta, ja? Ja viņam tur vajadzēja Veneras svētbirzi, ja? Izveidot, ja? Jo mēs runājam par Golgatas kalna to nogāzi, un tur ir dārs, ja? Tur bija akmens kaltuve, kur pameta, un tāpēc tur izveidojas dārs, tāpēc Jēzus, ja? Tāpēc tur tā porēna klins nederīga, ja? Akmenim, kas būtu derīgs būvniecība, ja? Un tāpēc Jēzus tur sit krustā ārpus pilsētas, tur pat arī dārzā, arī tiku izveidotajā kapā, arī apbedi, jā, un tur tāpēc izveido arī svēto birzi, jā. Viss ļoti tā logiski pakārtojas un sakārtojas, jā. Un trešā vieta, viņš izveido Bakha kultu, izveido to Betlēme, jā. Arī izveido to tā kā svētbirzi, jā. Un par to mums ir liecības, jo mums jau ir 2. 3. Gadsimta ceļotāju apraksti, jā, mums jau ir tie, kas tur dodas un meklē šis vietas. Protams, šo vietu restaurācija mums notiek 4. Gadsimta pēc Konstantīna Lielā, jā, 312. Gads Konstantīns Lielais ar savu uzvaru par Maksenciju. Viņš izbeidz kristiešu vajāšanu 2,5 gadsimtus, jā, laiku, un sākas miera laiks kristietība, jā, izbeidzas mocekļu laikmets līdz slaveniem 20. Gadsimtam, jā. Un viņa māte, kas jau bija kristieti pirms viņa uzvaras, jā, Helēna, mēs viņu par svēto Helēnu, jā, katoļiem Konstantīns nav svētais, paristicīgiem, jā, katoļiem ne, viņš vienkārši imperators Konstantīns, bet Helēna gan ir svēta, nu viņu varētu teikt, mēs viņu varētu saukt par kristīgas arheologijas māti, jā, kad gan, nu, kristīgu arheologu. Tāds īstais aizbildnis ir pāvests Damāzijs, jā, nogalināts Kalista katakombas Romā, un, jo viņš tur lūdzas uz citu nogalinātu pāvestu kapiem, jā, tā viņu uzskata par kristīgās arheologijas tādu pamatlīci, jā, ka viņš jau vēl tajās vajāšanu briesmās devās lūgties pazemēs katakombas, tad Helēna dodas ekspedīcijā. Dodas uz Svēto Zemnieku ekspedīciju 324.6. Gads, viņa pavada 2 gadus Palestīna, meklējot tās vietas, jā. Un tās atrodot, kāpēc? Tāpēc, ka tās bija apganītas un tur bija romiešu kulta vietas. Jā. Tad konkrēti gan Betlēmi, jā, jā. Kur par Jēzus piedzimšanu tie ietruna. Pieminēm tikko Jeruzalemi, tad kilometru attālumu uz dienvidiem ir Betlēmi. Jā. Un tad mums ir Nācareti, jā, un par Nācareti ir tāds interesantāks stāsts, jo tur nekas netika apgānīts, jā, jo tur Nācareti tā ir provincija, kas var labs nākt no Nācaretes, jā, mēs labi atceramies šo teicienu, jā, kur saka Natanēls, jā, Jāņa Evaņģēlija sākuma. Un tad mums ir Nācareti, jā, kā tā sākuma vieta. Un ar Nācareti ir interesanti. Ja tika atrastas un uzreiz tika uzbūvētas lielas bazilikas 4. Gadsimta gan Jeruzalemē, kunga kapa bazilika, jā, gan Betlēmē, Jēzus piedzimšanas bazilika, jā, virs tās grotas uzbūvēta, jā. Tad Nācaretes stāsts ir savādāks, jo Nācarete būdama attāla province, jā, netika nedz šīs apgānīšanas kārta, jā, gan arī netika lielo būvju apdāvināta, jā, ties laikā. Vispār arheoloģiska Nācaretes izpēte saistās ar 19. Gadsimtu, jā, jo tie Palestīnas ziemeļi, jā, tika visvairāk pētīti tieši 19. 20. Gadsimta, un tad tika atrastas, ja vēlīnas bazilikas, kas bija būvētas tas mazākas Bizantijas laika, tad krusneši, ja mēs runājam par to, ka 7. Gadsimta Palestīnu iekaro musulmāņi, ja arābu, nezinu, cik politiku korekti teikt, invāzija, jā, bet kristieši pamet 7. Gadsimta lielākoties Palestīnu, jā, aizved arī pirmās relikvijas. Pirmās relikvijas uz Romu pārvēt Helēna, pārvēt krustu, kur viņa atrot, jā, gruvešos pie Kristus krustesīšanas kalna Golgotas. Gan arī krūsneši pārvēt 7. Gadsimtu uz Romu svēta Hieronīma kapu, kas bija apbedīts turpat blakus Betlēmai, un koku, ar kuru bija izklāta Jēzus silītes, Jēzus piedzimšanas vieta, jā, jo tā ir, mēs runājam par silīti, kas ir izkalta akmeni, jā, tā ir tā silīte, jā, tā ir tā grota, jā, un silīte nebija, nu, tā kā koka silīte, jā, kuru nesa, jā, bet tā ir visdrīzāk bija Jēzus piedzimšanas vieta. Mēs nevaram Betlēmes grotu noteikt īsti, kur Jēzus piedzima, jā. Tur ir tā zvaigzne, kur skupsta svecenieki, jā, un tur rakstīts latiņu valoda, hik, natos, est, jā, bet... Bet tomēr konkrēti viņa godina visu alu, jā, visu to grotu. Es nezinu, kurš vārds ir labāks un labskanīgāks, grota vai ala, man tas, man liekas, vienādi, jā, apzīmējumi. Bet tā vēsturiski ir bijis, un jau pats Hieronims, viņš savus predikos raksta, jā, ka mēs godinam šeit svētajā alā ar dārgakmeņiem un dārgmetāliem klātus koka dēlīšus, kas klāj šo Jēzus piedzimšanas vietu, bet es labprāt gribētu godināt šo pliku akmeni dubļiem klātu, kāds tas ir bijis Jēzum piedzimstot. Ja? Un tad krusneši aizved, ko viņi spēja noraut, ja? no tās klins, ja? Un to pārvēt uz Romu. Un tāpēc, kāpēc es to saku, ja? Ka tā as pārvirzas, ja? Pārvirzas ar krusnešiem, ja? Nu, sākumā ar Bizanties, ja, laikam, jo Helēna pārvēt tad krustu, pārvēt svētas kapnes no tās vietas, kur Jeruzalemi viņa atrod vai identificē ar Pilāta pili, Jēzus kapnes, Pilāta pretorijas kapnes, un tas ir tagad svētas kapnes Roma, ja? Un tad pārvirzas tā as, ja? Bet sākumā viņa pārvirzas, nu, ar to, ka vienkārši pārvērt šis relikvijas, ja? Pēc neveiksmīgiem krustakāriem, ja? Nu, cik veiksmīgiem, cik neveiksmīgiem, pēc mums ir jau ar 11. Gadsimtu, ja ir tas viens gadsimts, kad ir krusnēšu rietumu Franku valsts Jeruzalēmē, ja, un tas bēdīga sakāve, krusnēšu sakāve pie Hitīmes kalniem, turpat pie Karmela kalniem, ja, Karmela kalnam, netālu no Haifas, kad krusnēši cieta lielu sakāve, tas iezīmē krusnēšu valsts norietu, un jau 13. Gadsimta visu tuvojas tam, ka krusnēši, nu, būs spiesti pamest, tā ir jau 13. Gadsimta beigās pie Akrita, ir paši ziemeļi, ja, Ako mūsdienas, ja, viņi ciet pēdējo sakāve, zauda pēdējo ostu, ja, un viņi visu izbeidzis krusta kari un mēģinājumi iegūt svēto zemi. Ja, tā ir pilnīgi pazaudēta, var aizmirst. Ja, un arī mainas arī paradigmas, arī tad ir svētais Francisks. Kāpēc arī svētā Franciska tā visā liela vēlēšanās parādīt, ka lūk, Betlēmīte jābūt šeit pie mums, ja, ar ko saistas tā visa Franciska, svētā Franciska miera evaņģēlija sludināšana. Ja, mums tā liekas, ka tā ir no viņa sirds un no viņa lielas mīlestības pret mieru un abrīnas Laudato si, esi slavēts prieka par dabu. Nē, tā nāk no lielam ciešanam, kādas dzīvo 13. Gadsimta viduslaiku Eiropa, ja, jo ir nemitīgi pilsētu klānu kari, ja, pats Francis jaunība arī Perudža, tur ar Perudžiešiem un tad tur ar Florence, un tur visu laiku notiek tie kari, ja. Un tad notiek krusta kari, ja. Devs vult, Dievs to grib, jā, slavenais, jā, Bernas no Clairvaux, mēs jau viņu pazītam kā lielu teologu, bet viņš arī bija liels, nu, krustakāru ideologs, jā, un arī tāds, kas arī tur pielēja seļu tajā gunī, jā, un tā kā pāvests kādiem vārdiem, jā, aicināja stāties zem krustnešu karogiem, jā, nu, tie, mēs mūsdienas nevarētu, jā, tos atkārt. Lūk, notiek šādi kari, mēģinot atgūt šīs musulmāņu ieņemtas vietas, jā, protams, tur var attaisnot, ka bija kristiešu genocīds un tā tālāk, bet no ar mūsdienamas ar Ukraiņu karu, ja, kas arī tas iebrukums ar iedomātu genocīdu attaisnots, nu varbūt arī jābūt uzmanīgiem. Ja. Un tad notiek šie kari, par mēģinot atgūt šīs vietas, un tad ir Francis, jā, kurš saprot, ka tas viss nav vajadzīgs, jā, ka tas Betlēmes un tā miera nebūs atgūstot fizisko Betlēmi, jā, ka jābūt Betlēmi šeit un tagad, nav jādodas ar zobenu nogalint nescik saracēņus, lai atgūtu tu Jēzus piedzimšanas vietu, ja tu viņu šeit un tagad nevarēsi, jā, pārnes. Un tā sākas Betlēmišu kustība, jā, jo viņa sākas 13. 14. Gadsimta, piedošanas tagad es tādu, nu, degresiju veidoju, jā. Bet, ar ko tas saistas? Kā Nācarētē, mēs runājam par Betlēmi, mēs runājam par Jeruzalēmi, un tad mums ir Nācarētē. Un Nācarētes arheoloģiskā izpēte mums liecina par to, ka Nācarētē nepiedzīvoja dramatisko judeo kristietības nošķiršanos, jā, kā tas notika Jeruzalēm. Bet Nācarētē ir arī senie avoti, stāsta mums, ka visa Nācarētē un Nācarētieši, par to mums stāsta vairāki svecernieki, 4., 5., 6. Gadsimta, tie lieli autori, jā, tur ir no Spānijas ceļoja, tur ir no Bordeaux svecernieks, tur ir vairāki avoti, jā, to agrīno viduslaiku, jā, kur viņi apraksta savus ceļojumus, jā, tas ir tāds viens no žanriem viduslaikos, jā, ceļojumu apraksts, jā, un tur tāds kā dienas grāmatas, vēstules sūtītas uz Eiropu, kolosāli izpētes avoti, un viens no tiem avotiem stāsta, ka Nācarētieši, jā, tajos agrīnojas viduslaikos, viņi lielās ar to, ka viņi ir dievmātes pēcteči, jā. Un saka, un tās skaistākas meitenes Nācarētes ciemata, no tās ir tuvākas radinieces Jaunavai Mārijai. Nācarēta tieši saistās ar Jaunavu Māriju, jā, un atrasta, un Nācarētes tajā arheoloģiskajā tādā muzeja var arī redzēt, ja nekļūdas, tā bija 6. Gadsimta plāksne, jā, kur tieši kāds svecenieks atstāja grafiti, jā. Grafiti tad ir jau ne tikai mūsdienu vandalismu jāveic, bet grafiti ir pirmais gadsimtos svecinieku atstātas lūkšanas. Jā. Es nezinu, vai jūs bijat kādā svetvieta, kur atstāja tas zīmītis, esat redzējuši. Jā, ka mums Latvijā varbūt tādu nav, bet es to pirmo reizi redzēju, tas varbūt pārsniec religijas, jā, tas fenomens. Es pirmo reizi to redzēju, kas zin mani, es dzīvoju kādreiz Burjātijā, jā, Krievam. Tur ir budismas bijis. Mēs tur braucam paskatīt uz tiem budisma centriem, tiem abatijām, es tā teicu, dacaniem, jā, un tur viss bija apkārts ar lūkšanu karodziņu. Es domāju, jūs varbūt to redzējat raidījumus par Tibetu, jā, lūkšanu karodziņu. Kad cilvēki atstāja tad lūkšanu karodziņu, viņi tā tic, ka ar to vēju tā lūkšana aiziet pa visu pasauli. Un tā darīja arī pirmo gadsimtu svecenieki, ka viņi atstāja grafiti ierakstus, ne tikai lai pieminētu sevi, šeit bija Jānis, jā. Bet viņi arī atstāja to kā lūkšanu, ka savu godināšanas zīmi, ka tādu votu, jā, ka viņi lūk piepildīja savu solījumu te atceļot, un ka viņi arī savu lūkšanu šai vietā kā svecīti tādu, kas deg, jā, es aizvēju svecīti degs, un manas lūkšanas, būs kā manas lūkšanas zīme. Tā arī lūkši redzama zīme, grafiti, palika, kā manis veltījums šai vietai, jā, piemēram, Jeruzalemes kapu bazilika ir vesela siena ar pirmo gadsimtu krustiņiem, un pat bija tās cunftes tādas Jeruzalemi, kur par maksu, jā, tu samaksai, un tava vārda izveidoja krustiņos sienas. Un tā Nācarētē glabājas arheoloģiskajā muzejā, kolosāla liecība, kur ir tieši kāds vecinieks ir iegribis uz marmora plāksnes, ka ir Emarijā, jā. Es esmu sveicināta Mārija grieķu valoda. Ja mēs runājam par grieķu valodas lietojumu, tātad mums ir mēs varam to identificēt, jā, tiem pirmiem gadsimtiem. Un mēs tagad, nu, redzēt, pirmie sveicinieki, jā, viņi atstē Herem arī Angeles sveicinājuma vārdus, jā. Nu, tā ir tāda apologija ar protestantismu, jā. Un tagad kāds, lai tagad noliedz rožu kroni vai Mārijas godināšanu, jā. Un Nācarētē tātad mums nav tādas nošķiršanas, tā mums aizvien paliek provinciālais apvidus, jā. Un kas ir interesanti, tagad mūsdienās ir atrasta Bizantijas bazilikas, Bizantijas laiku bazilika, jā. Pa virsu tagad ir uzbūvēta milzīga brutālisma betona, dzelzbetona bazilika, jā, Itāļa 60. Gados to uzcela. Barlūci arhitekts, bet nav atrasta neviena ebreju sinagoga. Neviena, nācerēt. Neviena. Jo ebreju sinagogu un ebreju mājas viegli var atšķirt, jā, kā tur ir tas mikves, jā, tā rituālas mazgāšanas, jā, tur pēc pamatiem var atšķirt, nu, tur kā sēdekļa izveidoti, jā, pēc vairākam pazīmi par sinagogu atšķirt, jā, izrakumus. Nav atrasta, un tāds skaidrojums pastāv, ka tā nācerētas iedzīvotāju kopiena, viņi vienkārši, tur nebija tās šķiršanās, ja, ka viņi visi vienkārši pārgāja, ja, kristietība. Viņi bija lepni ar to Mariju, bija lepni ar Jēzu, un viņi tā dzīvoja, ja, un tā turpinās tā nācerētas dzīve, bet nācerēta tik tiešām bija nabadzīgs ciemats, ja. Par to mums liecina tā pati arheologija, kā tajā bizantiešu uzceltajā bazilika, viņa piekļaujas tieši tajā sienī, kur bija Marijas māja. Un te mēs pietuvojamies tam arheoloģiskam liecībām. Ka Nacereta bija tik nabadzīga, ka cilvēki tajā nebūvēja sev mājas, nu tā kā atsevišķas, jā. Bet Nacereta ir pilsētos klints, jā. Tāpēc Jēzu, kad viņš sāk runāt Nācerētas dzimtajā sinagoga, ja viņu noved pie klints nogāzes, jā, bet, un patiesība tie, kas ir grib izstaigāt Jēzus ceļu svētajā zemē, varbūt dzirdēt, ir tāds Jesus Trail svētajā zemē, jā, tas Jesus Trail, jā, tas lielais hiking posms sākas tieši Nācerēta no Hill of the Mountain of Precipitation, ja, tātad no tās vietas, kur Jēzu gribēja nogāzt no klints, ja, Nācerēta. Un tā ir pilsēta būvēt uz klints, tātad kā nogāze. Un viena no tām hipotēzēm, ka tā ir nabadzība, kāpēc tur tādas mājas, kā tas tagad paskaidrošu, vai nu tā ir vienkārši, nu tāda pielāgošanas vidē. Proti, mājas uz Nācerēta nebija būvētas atsevišķas, ja, uz līdzenes vietas, bet bija būvētas kā teras veidu mājas, kuram bija tikai trīs sienas, bet ceturtā siena bija pati klints, ja, tā kā piestiprinātas, un tāda klinti izraka kāpnes uz otru stāvu, un tā gāja, ja, kāpnes un tās mājas kā terases, ja. Viena no domām, ka tā ir nabadzība, otra doma, ka tā ir vienkārši, nu, praktiskā, tieksme, ja, pret to dabu un to topogrāfiju. Un lūk, kad mēs runājam par krustnešiem, kuriem jāatstāja 13. Gadsimta svēto zemi, viņi mēģina aizvest visu, ko var, jā. Ka viņi saprot, ka viņi vairs nevarēs to atkūt. Viņi grib to pasargāt no iznīcināšanas. Un tā pēdējā relikvija, kuru viņi aizved, ir Loreto svētā māja. Proti, legenda vēst tikai eņģeli pārnesa no svētās zemes 1291. Gada 9. uz 10. Decembri nakti eņģeli pārnesa svēto māju, mazo mājiņu, tāda mājele no kiegeļiem, terakotas kiegeļiem, uz Loreto vietiņu, bet tas tā nav pilsēta, pilsēta izveidojas ap to svētu vietu. Eņģeli pāri jūrai to pārnesa, bet tomēr tā ir tāda legendāra, tāda varbūt ļoti tāda devocionāla skatījumā. Nē, tie eņģeļi, tie bija tomēr ar cilvēku sejām un rokam, tie bija krustneši, ja, kas viņu pārveda, un pat ir aprakstīts vienā sainā ikonogrāfijā 14. Gadsimta tās ceļš, jo sākumā viņi pārveda to uz Iliriju, ja, tā ir mūsdiena Horvātija, tad viņu pārveda uz romiešu slaveno koloniju, kuru Itāļi tagad sauc par Fiume aizvien, bet nu, mēs latvieši viņu pazīstam horvātiskā vārda Rijeka, ar Baltikam bija atceras lidojumi, ja, uz Rijeku, ja. Tas slavens tāds kurorts, ja, Adrijas jūras piekraste, un tad no pat vienkārši taisnā ceļa uz Itāliju aizveda un tur pārveda, ja, tajā austrum piekraste Adrijas jūras, ja, rietum krasts, ja, Itālijas austrum krasts. Un tā viņi pārveda, viņa 13. Gadsimta trīs sienas, ja, tas ir trīs sienas. Un tā arheoloģiska izpēte Loreto svētvietā, tagad tur milzīgs sanktuārijs uzbūvēts, Ramanta arhitekts un citi, tur milzīgs kompleks, arī parāda, ka tie kiegļi ir tik tiešām ir no Nācerētas, ja, ka tas ir, ka tas mūrējums atbilst tiem pirmiem gadsimtiem, Jā, un tur arī uz tiem kiegeļiem var redzēt tos pašus krustiņus un pirmo gadsimtu svecinieku arī atstātas lietas. Kā satiecas uz Loreto? Mēs nerunājam Loreto par kaut kādu diamātes parādīšanās vietu, jā, kad dažas svecinieki grib redzēt, kur diamāti parādījās. Jā, nē. Loreto tie godināta vieta, kur Marija tiešām dzīvoja, kur auga Jēzus, kur viņu lūdzās, kur viņi vienkārši bija, ja? kur viņi dzīvoja to dzīvi, kas bija gan lūkšanas, gan darba piepildīt. Radio Marija Latvija klausītāji, tu klausies raidījumu Parunāsim par, un šajā rītā raidījumā viesojās priesteris Jēkabs Rodions Doļa, un raidījuma iesākumā mēs runājām par Betlēmi, par Nācereti, un tagad jau esam devušies uz Itāliju, Loreto. Un man ir viens jautājums par Loreto litāniju. Kas tad tā ir? Jo, kad sāku strādāt Radio Marija, mums ir šie pasaules rožkroņi, un bija norādīts, ka pēc rožkroņa lūdzās Loreto litānija. Un sākumā es apjuku, tad es salīdzināju tekstus un es sapratāju tā pati divmātas litānija. Jā. Tad varbūt kaut ko vairāk par šo. Klau, es nezinu, kāpēc mums latviešiem un arī lietuviešiem, arī viņiem, vienkārši mums ir divmātas litānija apzīmējums. Jā. Jo visā pasaulē katoliskajā tā divmātas litānija, kuru mēs pēc rožkroņa parasti skaitam, kaut gan uzmanību. Litānija nav rožakruņa turpinājums. Par to arī runa Marialis kultis dokuments Vatikāna, ka, lai ticīgi zina, ka tas ir divas dažādas lūkšanas, jā, divas dažādas devocijas, divmātes godināšanas, un tas ir tā tradicionāli, kaut kādas vietas viens pēc otra iet, jā, bet nē, vārds dziedat atsevišķi litāniju, jā, vai skaitīt, un normāli arī pabeigt rožakroni ar vienkārši tava patveruma kādu divmātes antifa, fonu un tā tālāk. Tā ir tāda piezīme pie tā, ka jā, gan svēta Romā, proti paša Vatikāna, gan arī visur pasauli to divmātes litāniju, jā, itāliski un latiniski tas ir daudz skaitli. Kad tagad runāju, man es tā pārsakos, jo tas ir litānijas, jā, viena litānija, un mēs to vienu lūkšanu tas apzīmējam, jā. Un, bet viņi runa par litānijām, divmātes litānijām, tam invokācijām, jā, tam divmātes piesaukšanām, kuras kādreiz 15. Gadsimta bija praktizētas Loreto, jā. Loreto, kā mēs tikko pieminējām. Tieši Loreto. Jā, tieši Loreto. Jo Loreto, lūk, krusneši pārvet to divmātes māju, tur, labi, tur tas tās, kā viņu cilvēki no rīta atrada tukšā laukā, jā, ka tā nebija aizvesta uz kaut kādu pilsētas laukumu, uz kaut kādu pilsētu, bet tas laukums vienkārši bija, tāds apvidus bija nosaukts Loreto, un tur to atrada, un tādā to izauga pilsēta, un tā ir pilsēta sanktuārijas, ja, kas izveidojas ap šo svētvietu. Protams, pāvesti bija uzaicinājuši sava laika, tas ir tieši renesanses laikmets, jā, Bramante viens no slavenākiem, jā, arhitektiem. Tad tur vēlika, tur Luca Signorelli ir darbojies pie freskam, jā, freskas, Luca Signorelli freska, viņa freskas mēs redzam ar Vieto, Baziliku, un tas ir vēl Michelangelo pēdējais tiesas, tā kā tāda rītausme, jā, pēc tā Michelangelo mācas no Luca Signorelli, kā attēlot pēdējo tiesu, jā, Kristus atnakšanu, vispār augšam celšanos, tu lūk, tur ir Botticelli darbojas, jā. Tiek virzīti vieni no spožākiem māksliniekiem, no spožākiem prātiem, un jauna 15. Gadsimta Loreto kļūst par pāvestu īpašumu un tieši pakļauto Vatikānam svētvietu Itālijai, jā. Tātad, un tā ir tas tagad arī aizvien visus šos gadsimtus, tas ir Santuario Pontificio, proti pāvesta sanktuārs. Tādēļ arī Vatikāna televīzijā var redzēt vienmēr rožkroni. Jā, jā, tieši vidū, tā. Tieši no Loreto. Tieši tā. Nu, tas, ziniet, to viņa sāka Vatikāna, jūs, ka tagad tas jaunais rebrandings nosaucis Vatikāna rādio, jā, tas vairāk nav rādio, jā, tā ir tas mediju struktūra, kur tev gar rādio, gan podcasti, gan televīzija, gan žurnalistika, un viņi, jā, tā kā viss tagad ir apvienots, jā, zem vien Vatikāna jūs karoga, jā, tad ir gan tiešraides no Vatikāna, pāvesta dievkalpojumi, ļoti svarīgi notikumi arī Vatikāna. Un otrais, ko viņi vienmēr translē, ir Loreto sanktuārijas. Bet ja es nekļūdos, viņi to sāka darīt tieši Covidā. Jā, tas ir Covida labais mantojums, ja mēs tā varam teikt. Jā. Un viņi, jā, pievērš ļoti lielu uzmanību Loreto, jo Loreto izveidojas ārkārtīgi skaista bazilika, jā, svētvieta. Būdama pāvesta, nu tāds, nu, pakļautība, tajā arī veidojas ne tikai mākslas krātuve, bet tajā arī veidojas zinātņu tāds centrs, jā, proti tur noteika izpētes, tur tika vāktas grāmatas, tur ļoti sena biblioteka un arhīvs, milzīgs, jā, tur tāds dargumu krātuves, nu, jā, tātad visos šos gadsimtus Loreto ir viens no centrālākiem Itālijas un pāvestu sanktuāriem, ja? Un proti jau 16. Gadsimta sākumā Vatikāna ievieš Loreto lūkšanu veidu, ja? Zin, ka austrumnieki, ja, bizantiešiem ir tāds tā sauktais akātists, ja? Un kaut kāds tām līdzīgs, jā, tiek pārmantots, jā. Mums ir jārunā arī par bizantiešu klātbūtni Romā 14-15. Gadsimta, kā tom ir tā saskasme, ir tom ir ziņas par to, kā lūdzas austrumnieki. Un tiek veidojas kaut kāds līdzīgs, piesaucot dievmāti dažādiem vārdiem, jā, kas ir dzirdējis akatistu, nu tā ir tāda bizantiska poēzija, jā, kur bagāti rotāts teksts, jā, kur vairāk epitēti apzīmējumi, kur dievmāti tiek piesaukta. Proti latīņa to izdara pa savam, varbūt daudz vienkāršākiem vārdiem, bet arī. Tie ir vārdi, kas aizskosina sirdi un izsaka baznīcas ticību, kas ir dievmāte. Un Loreto litānija tiek pirmais teksts, jā, kas tiek atrast, tiek datēts ar 1531. Gadu. Un jau 87. Gada, 1507. Gada jau tiek apstiprināta, jā, pēc Tridentes koncila, kad notika jau tie, tas visas unifikācijas, kad misi pārveido X5, jā, un tad tur visi teksti, jā, unificēti, un tad arī to litāniju izveido, proti, jā, gadsimtu garumā to papildināja dažādiem jauniem, jā, apzīmēm, invokācijām, jā, piemēram, Lepantu uzvaras pirmais, ko pievienē, ir kristiešu palīdzība, jā, 1675. Gada, tad, kad pasludināja bezvienīgas ieņemšanas dogumu, tad bez pirmzemtas vainas ieņemta karaliene, jā, piemēram, pēc Pirmā pasaules kara, jā, es tagad uzzināju, Benedikts 15. Pāvests, viņa kapa piemineklis Pētera Bazilika, es saku, ir viens no skumjākiem pieminekļiem, jā, jo tur ir pāvests, kurš stāv uz ceļiem un raut, un viņam aizmugure ir lielgābals ieroči un degoša māja. Tas ir pāvests, kurš ir redzējis Pirmo pasaules kāru Benedikts 15. Viņš, kas ir redzējis tā lielā kāra briesmas, jā, to baisu spēku, kāds ir karam, kas izplašās visā pasaulē, viņš arī ieliek litānijās šo invokāciju miera karalieni. Ja? Tā saistās tieši ar Pirmo pasaules kāru. Jānis Pēlis otrais pēc tam arī pievieno ģimeņu karalieni. Ja? Pirms tam viņš baznīcas karaliene, arī baznīcas māte, jā, baznīcas māte, kas ir Vatikāna otra koncila tieši, tāds dievmātes, jā, apzīmējums izcels baznīcas māte. Un tātad, jā, mūsu tātad šī Loreto lūkšana, jā, to lūkšana mums ir pazīstama kā dievmātes litānijas. Bet, nu, tā ir tā visā pasaulē kā Loreto litānija. Man ir poļu vecmāmiņa bijusi, lai viņa mūžīga gaisma spīst. Un es atceros, viņa bija padomju laikos slepeni izplatīta kā fotogrāfija poļu valoda šī dievmātes litānija, un tur tā arī bija rakstīts Litānija Loritāņska, ja, un es no bērnības atceros to lūkšanu un to nosaukumu Loritāņska. Un, jā, mums, kas būtu jāpasaka, jā, mēs tagad iesoļosim visi jubilējas gadā, jā, un jubilējas gadā mums ir Romas svētvietas, jā, mums ir, protams, Apustuļu bazilikas, Pētera, Pāvila, mums ir Jāņa, Laterāna bazilika, mums ir Marijas bazilika, jā, Roma, kas ir Romas rietuma Betlēma, jo tieši tur pārveda krusneši gan Hieronīma pīšļus, gan arī Betlēmes silītis relikvijas. Jā. Tas ir Marija Maģore. Marija Maģore, jā. Zini, kā es atceros, biju ar vienu jezuītu tēvu tur no ārzemēm, un es viņam rādu lūk, tā ir Betlēmītis, silītis relikvijas, un viņš tā, ha, vai tad dievmāte ar Jāzepu tur to koka silīti uz Ēģipti vadam, pēc tam visu mūžu glabāja, jā. Nu tā, nezinot, jā, var padomāt, bet izrādas to krusneši pārvedu no Betlēmes, jā. Tātad mums ir šī rietuma Betlēme, jā, Marija Maģore, bet pavis Francisks, pasludinot svēto gadu ar šo bulu, ja, kas ir svētā gada bula, viņš mums norādos to, ka mums būs vairākas jubilējas baznīcas, te mums blakus, ja, gan arī, ja, tad mūsu centrālās baznīcas, mūsu pašu svētvietas būs jubilējas baznīcas, apveltītas ar jubilējas šim atlaidam, ja, ar šim lielam žēlastībam apmeklēt šis baznīcas, gan arī svētais tēvs tieši izceļ, un aicina doties svētajā zemē, jā. Es tā kā iesaistīts svētceļojumu organizēšana svētajā zemē sākot, ja jūs tur studēju un es tur pavadīju, ja un pēc tam sākas karš, un mēs tieši, mums pirms kara tieši vajadzēja būt oktobra beigas svētceļojumu svēto zemi, un tas izjuka, un tagad mēs gaidām, bet latvieši tādi var būt, nu, tādi bailīgākie, ja, jo Itālija jau brauc jau pusgadu, kā brauc svētceļojumu svēto zemi, ja, jo uz to aicina gan pāvests, gan patriārs Picabala, Jeruzalemes patriārs, ļoti lūdz un aicina braukt tagad sveceņiem nevienkārši kā sveceniekiem. Saprotu, ka kāds svecenīgs doma, ka viņš dēļ sevis brauc, ja? Kā viņš, kad svecenīgs uzskata, ka viņš ir pirmais, vienīgais un pēdējais šajā svētvietu varas tauzvada svecenīgi. Bet svecenīgi arī ir vajadzīgi svētvietai, ja? Un tiem, kas viņus uzņem. Ja? Tas ir gan garīgi, gan materiāli, tas viss ir atbalsts, nu, ļoti reāls. Ja? Un tā svecenīgu klātbūtne, kristiešu klātbūtne svētajā zemē. Un Itālija jau brauc no lieldienam svētajā zemē, un pāvests aicina šai jubilējas gada nebaidīties un doties uz svēto zemi, ka šie miera un cerības vēstniešam, jas, jo šis jubilējas gada moto ir, šī jubilējas gada moto ir cerības svētceļnieki, ja, un kur nu vēl vairāk ir cerības svētceļniekam būt, ja nedoties šajā karas kartē reģionā, ja, kur ir bailīgi braukt, ja, bet, nu, no manas pieredzes, zini, ja man būtu, es kaut vai tagad brauktu, jo es zinu, ka tā drošības nu, organizācija Izraela ir ļoti stipra, es domāju, mēs visi apbrinojam, kā viņi to savu zemi sargā, un, jā, aicina pavis doties gan uz Jeruzalemi, gan uz Betlemi, gan uz Nācareti, un tas arī nosauc par tiem galveniem punktiem ārpus Romas, kur arī doties sveciniekiem šajā jubilējas gadā. Priester Rodion Doļa, paldies, ka bijāt kopā ar Radio Marija Latvija klausītāji ēterā, un tomēr kāds vēlējums Kristus dzimšanas svētkiem, nu tulīt. Tūlīt jau ir 24. decembris, jā, ir vakara vigīlija, Kristus piedzimšanas svētku vigīlija. K- kāds vēlējums klausītājiem? Nu, zini, vēlējums un novēlējums, jo es saprotu, ka tas ir skaisti un noteikti mēs Ziemassvētkus predikus tur dzirdēsim, kā, ja svētais Francisks ir gribējis un bija iedvesmots, ka Betlēmē jābūt pie mums, jā, un mēs to arī varēsim apcerēt, jā, ka, lūk, Betlēmītes būs visās baznīcas izveidotas, bet es tomēr, ka cilvēks, kurš sludina to, ka Dievs ir kļuvis miesa šeit, jā, vārds ir kļuvis miesa šeit Nācaret, jā, kad tas ir rakstīts arī Nācaretes tajā Marijas māja, jā, jo tā klins jau ir palikusi, kur tā Loreta māja bija, Dievmātes māja bija piebūvēta klāt, jā, un tur ir rakstīts hik verbum karu faktum est, ja šeit vārds ir kļuvis miesa, jā, tu aizēj uz Betlēmi un tur ir rakstīts hik Kristus nātos, jā, šeit viņš ir dzimis, tur visu ir rakstīts šīs, un mums, kas ticam, ka Kristus patiešām ir cilvēks, kas bijis dzimis, kas bijis miris augšam cēlis, ja? Ka tas viss ir reāls, ja? Ka tā nav Nārnieka, es teicu, ja? Ka mums ir svarīgi arī pieskarties šim vietam, ja? Ka mums svarīgi ieraudzīt šis vietas, taustīt tās, ka evaņģēlijs ir sataustams, ja? Gluži kā cilvēks, kuru tev mīl, jāmīl dzīve arī ir redzams, ja? Un tas brālis un māsa ir tev blakus, ja? Tāpēc tik svarīgi arī dažreiz liturgija neizvērt acis, bet jābūt ar atvērtām acim, lai redzētu uz cilvēkus, kurus tev jāmīl, lai paskatīties. Ikonās nekāds svēti nav ar aizvērtām acim. Dievs atver mums acis, ja? Dara mums par cilvēkiem, kuri jūt, kuri var sataustīt, kuri var ieticēt reāli, un tāpēc es gribētu novēlēt arī, kādreiz arī būt reāli šiem sveciniekiem, ja tu proti apmeklēt šīs vietas kādreiz, ja kaut vai paturēt tādu mūža sapni, ja vai nu doties kādreiz svētajā zeme, vai nu uz Romu, šo rietumu Betlēmi, šo arī rietumu Jeruzalemi, ja, jo Jeruzalemes centrs arī pārvirzies ar krusta relikviju un Pilāta pils relikviju pārvešanu uz Romu. Tātad mums ir šī asa šajā centri un šīs vietas, kas glaba šo īsto atmiņu par Kristus zemes dzīvi. Quia respexit humilitatem mansile sue, ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes. Quia fecit mi magna qui potens Sanctum nomen eius. Et misericordia eius a progenie in progenies. Timentibus eius. Fecit potentiam in brachio suo. Dispersit superbos mente cordis sui. De possuit potente est essere, et exaltavit humile. Iesu riente simple vit bonis, et divit est dimisit in anes. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Raidījums Parunāsim par rādījumu arī ēterā iespējams pateicoties taviem ziedojumiem. katru pirmdienu, ceturtdienu un piektdienu, pulkstens 10:00 no rīta. Parunāsim par...